آمد بهار از رفت خم شده شاخه ها از شکوفه بازا که پرگشته کوچه عشق ما از شکوفه گفته بودی به من آیم از این سفر روزی که گلشن شد شکوفه باران پای هر بوته‌ای گریه ها کردم و از سرشکم شد شکوفه خندان سرزد شکوفه اما از او خبر نیامد پر شد زلال صحرا از او خبر نیامد پر شد زلال صحرا از او خبر نیامد زمان باران می بارد قصه ای با من می گوید قصه ی عشق تنهایی که غمم از دل می شوید سرزد شکوفه اما از او خبر نیامد پر شد زلال صحرا از او خبر نیامد پر شد زلال صحرا از او خبر نیامد سفر در خانه ام باز آید روزی اگر او بی خبر از این سفر در خانه ام باز آید دل در سینه پر پر زنم جانم پرواز آید برزن شکوفه اما از او خبر نیامد پر شد زلال صحرا از او خبر نیامد پر شد زلال صحرا از او خبر نیامد پر شد زلال صحرا از او خبر نیامد پر شد زلال صحرا Thank you. Show her. دلشم دار که درمان هم از اون یا I'm not.